φως παίρνω με δράγμα. Σαν το φέτε πράγμα. Σε λεάμι γυρουμέουμα. Σε μ' αγιούτε και με γκρέουμα. Ține-mi, Doamne, zilele să-mi pocrește fetele, mă. Țin la ele și mi-e drag ca la ochii mei din cap, mă. Ține-mi, Doamne, zilele să-mi pocrește fetele, mă. Țin la ele și mi-e drag ca la ochii mei din cap, mă. Doamne, ție-ți mulțumesc, mă. M-ai ajutat să trăiesc, mă. Să uit de-a mea suferință. Să mi le cresc cu credință. Voi munci lume din greu, nu pentru sufletul meu, mă. Singură pe lume am fost și vreau să le fac un rost, mă. Voi munci lume din greu, nu pentru sufletul meu, mă. Singură pe lume am fost și vreau să le fac un rost, mă. Lume de los face rău, mă. Vă blestea, mă, Dumnezeu, mă. Că eu cu greu le-am crescut, mă. Și viața le-am dăruit, mă. Lume de los face rău, vă blestea, mă, Dumnezeu, mă. Că eu cu greu le-am crescut și viața le-am dăruit, mă. Doamne, când o fi să mor, mă, să fiu în sufletul lor, mă, să mă strige dacă poate. Am muncit, le-am dat de toate. Ține-mi, Doamne, zilele să-mi pocrește fetele, mă. Țin la ele și mi-e drag ca la ochii mei din cap, mă. Ține-mi, Doamne, zilele să-mi pocrește fetele, mă. Țin la ele și mi-e drag ca la ochii mei din cap, mă.